Ejo! Zawsze jak wszystko się dobrze układa, to po chwili coś musi przypierdolić. Za każdym razem, za każdym, ja. Czasami jak wstaję rano, moja kobieta mnie wita uśmiechem. Wszystko jest jak planowano, w pracy i w domu układa się w dechę. W pani mam plany i wszystkie je dopnę. Takim dziś jestem człowiekiem, chłopaki rosną, jest dobrze, naprawdę dobrze. Nie potrzebuję nic lepiej, do tego szczypta sukcesu co jara. Nie ma co kłamać, że to mnie nie rusza. Plus dyscyplina, bo zawsze kiedy ją odpalam, to życie startuje mi z buta. Widzę jak rośnie to co sam zasiałem. Wtedy rozpiera mnie duma, krótkie momenty poczucia totalnej kontroli, gdy życie dopinam w szczegółach. Potem coś nagle uderza znienacka i całkiem rozwala mój plan. Musiało się zesrać, a przecież szło dobrze, no kurwa, dlaczego znów ja? Pytanie zadaję, choć pytać nie muszę, bo przecież odpowiedź już znam. Nie truję Bogu, nie liczę na fart, nie kara za grzechy, a taki jest świat. To nie kaka kara, czasem się dostaje, czasem masz oddawać. To nie kaka kara, plus i minus w życiu suma ma się zgadzać. To nie kaka kara, czasem coś nie idzie, czasem się układa. To nie kaka kara, czasem po prostu tak jest. To nie kaka kara, czasem się dostaje, czasem masz oddawać. To nie kaka kara, plus i minus w życiu suma ma się zgadzać. To nie kaka kara, czasem coś nie idzie, czasem się układa. To nie kaka kara. To nie kaka kara. Fura choć nowa z salonu to serwis. Mały choruje bez przerwy, z kobietą nerwy, bo się przypalił jej sernik. W robocie goni mnie termin, do tego co drugi to chujograjca. Biznes w tych czasach to sprawa niełatwa, szanuj mój czas. Tak mało go mama, tak wiele tu wciąż chce załatwiać. Jeden koleżka co w niego wierzyłem, zawiódł mnie strasznie i głupoty gada. Nie ma co szukać tłumaczeń na siłę, ludzie są różni i tak też się zdarza. Potem układam znów wszystko na prosto, sprzątam ten cały bałagan. Chwilę się cieszę beztroską, bo wiem jak jest krucha, dlatego chcę się nią napawać. Potem coś nagle uderza znienacka i całkiem rozwala mój plan. Musiało się zesrać, a przecież szło dobrze, no kurwa, dlaczego znów ja? Pytanie zadaję, choć pytać nie muszę, bo przecież odpowiedź już znam. Nie truję Bogu, nie liczę na fart, nie kara za grzechy, a taki jest świat. To nie kaka kara, czasem się dostaje, czasem masz oddawać. To nie kaka kara, plus i minus w życiu suma ma się zgadzać. To nie kaka kara, czasem coś nie idzie, czasem się układa. To nie kaka kara, czasem po prostu tak jest. To nie kaka kara, czasem się dostaje, czasem masz oddawać. To nie kaka kara, plus i minus w życiu suma ma się zgadzać. To nie kaka kara, czasem coś nie idzie, czasem się układa. To nie kaka kara. To nie kaka kara.